više nisi tu. Ja sam tugu prihvatila kao sudbinu. Tvoje slike zagrlili hladni zidovi. Sećaju na dane kad smo srećni bili mi. Pukni srce, nemam leka za tebe. Skrati muke, ne znam šta ću od sebe. Pukni srce, lažnu nadu ne dam ti. Za drugoga ja ne mogu gledati. Vode senke prošlosti, još bi gore srcu bilo da ti oprosti. Tvoje slike zagrlili hladni zidovi. Sećaju na dane kad smo srećni bili mi.